dansat că m-am ritat. Azi nu-n dansat că m-am ritat. Un băiat frumos mi-am luat, măi, să trăiesc cu el de drag. Un băiat frumos mi-am luat, măi, să trăiesc cu el de drag. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, să vină toată lumea, să vină toată lumea, s-o vadă pe Adela. Asculte, cu flăcăi și fete multe, pe lăutarii să-i asculte. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, vine cântă muzica, vine cântă muzica, că-i frumoasă mireasa. Mirele și mireasa, măi, stau cu nașul și nașa. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, ia să cânte muzica, ce place la fiecare, că astă seară e seară mare. S-au încins toți la nunească, lângă mire și mireasă. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, să vină toată lumea. Nuntă, nuntă, hop și așa, ce mai chiuie soacra. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, bine cântă muzica, bine cântă muzica, că-i frumoasă Adela. Cu doi brazi bătuți-n poartă. la la la la la la mai mai. Părăsesc al vostru sat după omul ce mi-e drag mai, după omul ce mi-e drag mai, la la la la la la la la la mai mai. Joacă fete și flăcăie, să se audă peste voi. Joacă fete și flăcăie, să se audă peste voi. O până a doua și a de trei, joacă sârba mai mate. O până a doua tot așa, să se ducă pomina. Un băiat mai frumos, să pot juca lângă el. Un băiat mai frumos, să pot juca lângă el. O până a doua și-a de trei, joacă sârba mai matei. O până a doua tot așa, ia-o și păsa crăta. De ce nu se poate oare să te văd că te doresc? Să mă uit în ochii tăi și să spun că te iubesc. De ce nu se poate oare să te văd că te doresc? Să mă uit în ochii tăi și să spun că te iubesc. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminoși, care aș vrea să pun să-i uit, dar sunt prea frumoși. Frumusețea ta-i de vină, umple inima de dor. Te iubesc de viață întreagă și te-o iubi până mor. Frumusețea ta-i de vină, umple inima de dor. Te iubesc de viață întreagă și te-o iubi până mor. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminoși, dar aș vrea să pot să-i uit, dar sunt prea frumoși. Ar fi fost cu mult mai bine dacă nu te cunoșteam. Focul care l-am pe mine acum nu-l mai aveam. Ar fi fost cu mult mai bine dacă nu te cunoșteam. Focul care l-am pe mine acum nu-l mai aveam. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminoși, dar aș vrea să pot să-i uit, dar sunt prea frumoși. Toată noaptea văd în vis ochii mari și luminoși, dar aș vrea să pot să-i uit, dar sunt prea frumoși.